amma mai akwai da babu daga dangantaka ku daidai Allah yake fadan haka ba ni nake fada ba dani nake fadan haka da kai ku kariyata ni kai mai akwai da babu idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana a daki guda ka kankan a gefen gado guda dai haka nan wanda bai da komai gida guda za ije ifana a daki guda ya kankan a kayan karauni balle to in gari ya waye ta nan daga dangan ta kanku daidai kai mai akwai ka gane in kana ta kama akwai ne ba ka sanya huda goma a san ka sai kai sai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai to malai idan ka duba ta nan daga dangan ta kafu daidai kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka sai dai ai da an gano ka sai a ce ga mahaukacin nan sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma ita guda dai to malai idan ka duba ta nan daga dangan ta kan ku daidai kai mai akwai ka gane in ba ka dan misali da nonon sunai 30 da nonon kwabo 30 in an haɗa ka gane sai ka zato don farsu daidai kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali da agogon jaka 30 da agogon sunai 30 in wannan iba da loto daidai wancan iba da loto daidai in za a dai kira su sai ka ji sunan su don agogo ba ku dan misali ranko ruwa ga Allah kai mai akwai ka gane rami guda akan tona ka tuna ba a tona goma a fari za a nan da ɗaya haka nan wanda bai da komai ranko ruwa ga Allah yari biyar fari ɗai a ciki za a nan da ɗaya rami guda akan tona ka tuna ba a tona goma to ma dai idan ka duba ta nan daga dangan ta kanku daidai ne shi Allah huwa nabina ya yi larabawa ya ƙin dawa ya yi wa mutan amurka Allah huwa nabina ya yi haka gogon muna na juna in muddin shi ne in mai kai mai akwai ka gane in muddin kana da shi ne ka shirya haini bayan ka sun ji daɗi ƴaƴan ka sun ji daɗi kowa izo ki samu ka ga ɗan komawa ga Allah wallahi ka ji daɗi in muddin kana da shi ne ba ka taimako ga kowa burinka kai ta ɓata kai ma ka zo ka gane ƴaƴa su zo su ƙare mata su zo su ƙare dukiya ma ta zo ta ƙare kai ma ka zo ka ƙare ka ga ran komowa ga Allah ranan da kai da babu dukan wallahi babu bambam.